او دا چې کم رنگارنگ ډیر سیزونه هغه ستاسو د پاره پزمکه کې پیدا کړی دی په دې کې هم ضرور نه خدا د هغه خلکو د پاره چې هغه سبق حاصلون کړي دي.